oraz praliny Tofifi tylko 6,99 za opakowanie. Oferta ważna do 12 grudnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 9 grudnia. Jest punktualnie 15. Serwis Trójki. Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje rozmowy z europejskimi przywódcami w sprawie bezpieczeństwa. Dziś szef rządu spotkał się w Rzymie z premierem Włoch. Omówiliśmy oczywiście kwestie związane z granicą polsko-białoruską. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o dodatku osłonowym. Ma on być odpowiedzią na rosnące ceny energii. Dentyści alarmują. Coraz więcej najmłodszych dzieci ma problemy z próchnicą. Ostatnie badania przeprowadzone w grupie dzieci 3-letnich pokazały, że ponad 40% dzieci ma co najmniej jeden ubytek próchnicowy. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w siedzibie włoskiego rządu z premierem Mario Draghim. Rozmawiano głównie o zagrożeniu ze strony Rosji oraz o jedności Unii Europejskiej. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Spotkanie w Palazzo Chigi trwało blisko półtorej godziny. Potem premier Morawiecki spotkał się z dziennikarzami. Długa i dobra rozmowa z panem premierem Włoch. Przede wszystkim na tematy związane z bezpieczeństwem, z systemem energetycznym, z jednością Europy wobec zagrożeń, które płyną ze wschodu. Omówiliśmy oczywiście kwestie związane z granicą polsko-białoruską bardzo wnikliwie. Rozmowy dotyczyły też rosnącego napięcia na granicy Rosji z Ukrainą. Rozmawiano też o tym, jak przeciwdziałać wzrostowi cen energii i manipulacjom Rosji na rynku paliw. Poruszono też problem nielegalnej migracji. Premier Morawiecki podkreślił, że rozmowy toczyły się w bardzo dobrej i zgodnej atmosferze. Dziś dziennik La Repubblica opublikował dotyczący wszystkich tych kwestii obszerny wywiad z polskim premierem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Andrzej Duda wyraził przekonanie, że sprawa Białorusi będzie poruszona na szczycie na rzecz demokracji przez wielu polityków. O tym spotkaniu rozmawiał w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. W zorganizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena dwudniowym wirtualnym szczycie wezmą udział przedstawiciele ponad 100 krajów, kilkudziesięciu instytucji międzynarodowych oraz organizacji pozarządowych. Będziemy o kwestiach demokratycznych dyskutowali i tam, wierzę w to głęboko, sprawa Białorusi będzie poruszana nie tylko przeze mnie, nie tylko przez Polskę, ale także i przez innych przywódców europejskich i światowych, bo dzisiaj to jest taki absolutnie widoczny, wyraźnie przykład tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy tej demokracji nie ma, w jaki sposób zasady demokratyczne brutalnie mogą być łamane. Wśród tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy ze Swiatłaną Cichanouską była także sytuacja na granicy polsko-białoruskiej oraz sytuacja wewnętrzna na Białorusi. Trwają prace nad dodatkiem osłonowym, który jest elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Sejm ponownie skierował do komisji rządowy projekt ustawy, która ma wesprzeć rodziny o najniższych dochodach w pokryciu wzrostu kosztów energii. Projekt poparł w imieniu klubu PiS poseł Krzysztof Tchórzewski. Zgłosił też dodatkową poprawkę, która podwyższa dodatek dla gospodarstw ogrzewających swoje domy węglem. Dodatek osłonowy w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowego, 750 dla gospodarstwa domowego składającego się od 2 do 3 osób, 1062,50 dla 4, 5 i najwyższy powyżej 6 osób, 1437,50. Projekt poparł klub Lewicy. Poseł Adrian Zander powiedział, że osłony ekonomiczne trzeba pilnie wprowadzić. Dlatego składamy też poprawkę w drugim czytaniu, by wypłacić te dodatki szybciej. Pomoc jest potrzebna już tak naprawdę jesteśmy spóźnieni. Walkę z ubóstwem energetycznym trzeba wpisać w Polsce na trwałe w ramy polityki społecznej i zrobić to w sposób dużo ambitniejszy niż w tym doraźnym projekcie ustawy. Dodatek ma otrzymać według szacunków rządu około 7 milionów osób. Ma być wypłacany w dwóch ratach, pierwsza do 31 marca, a druga do grudnia przyszłego roku. To już prawdziwa plaga, próchnica zębów mlecznych. Dotyka prawie połowy dwulatków. U starszych dzieci jest jeszcze gorzej. Niemal każdy pięciolatek powinien tak szybko jak to możliwe trafić do dentysty. Niestety także przez pandemię rodzice zaniedbują profilaktykę i do gabinetów dzieci trafiają na ostatnią chwilę. Zębów na raz chyba było 5 czy 6 do leczenia z bardzo głęboką próchnicą. Pani Joanna, mama czworga dzieci. U jednego dziecka jednego zęba nie dało się uratować, a u drugiego chyba dwóch zębów. Częstość i intensywność próchnicy, zwłaszcza próchnicy zębów mlecznych w Polsce, należy do najwyższych w Europie. Profesor Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Ostatnie badania przeprowadzone w grupie dzieci 3-letnich pokazały, że ponad 40% dzieci ma co najmniej jeden ubytek próchnicowy. Chodź, siadaj tutaj, myjemy ząbki. Otwieramy.

Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski, Michał Kubik, Piotr Łodej. Witamy w audycji Info Południowej i zapraszamy co najmniej do 19. 10,5 minuty po 15. Rozpoczynam oczywiście od kartki z kalendarza. Czwartek, 9 grudnia. Słońce obudziło się po 7.30. Zajdzie już za kilkanaście minut. 12-13 minut. Już będzie po dniu kolejnym w roku. Ten, który w sumie potrwa niecałe 8 godzin, dokładnie 7 godzin i 50 minut. Dziś imieniny Joanny, Nataszy, Joachima i Wiesława. No nie za późno, by złożyć najlepsze życzenia i imieninowe i urodzinowe wszystkim dziś świętującym. No ale to oczywiście nie wszystkie daty z dzisiejszego kalendarza, bo teraz czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. I właśnie urodziny. Najlepsze życzenia z okazji 49. urodzin Tricool, amerykański muzyk, perkusista Green Day. Wszystkiego dobrego. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. A shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Z muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami Green Day. 14 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej naszym gościem jest dr Małgorzata Stelmaszuk, onkolog kliniczny, kierownik oddziału onkologii LuxMed. Witam w audycji popołudniowej. Witam serdecznie. Tradycyjnie, państwa. Pani doktor, zaczniemy od danych Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zanotowano prawie 27,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby. W którym miejscu czwartej pandemii jesteśmy? To jest ta górka, czy jeszcze ta fala wznosząca czwartej fali pandemii? No myślę, że niestety jest jeszcze ta fala wznosząca. Początkowo oczekiwaliśmy, że z końcem listopada będzie szczyt. Tak naprawdę w tym momencie trzeba powiedzieć, że to będzie gdzieś między połową grudnia a okresem przedświątecznym. No, obawiamy się niestety dużo wyższej fali zakażeń i zgonów.

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Rzymie w siedzibie włoskiego rządu z premier Mario Draghi. Rozmawiano głównie o zagrożeniu ze strony Rosji dla bezpieczeństwa i jedności Unii Europejskiej. Znany kierowca rajdowy Leszek K. decyzją sądu spędzi 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Chodzi o śledztwo, które prowadzi prokuratura okręgowa w Krakowie. W związku z oszustwami podatkowymi na dużą skalę zatrzymano 6 osób, które miały działać w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury za luksusowe auta. PKP przypomina, od niedzieli będzie nowy rozkład jazdy. Między innymi po 20 latach pasażerowie skorzystają z pociągów na trasie Wrocław-Sołtysowice-Jelcz-Miłoszyce i po 12 latach na trasie Skarżysko-Kamienna-Łódź. Więcej informacji za niecałe pół godziny. Tymczasem sport w Trójce, Adam Malecki. Wygrać, by pozostać w grze w europejskich pucharach. To zadanie i marzenie na dzisiaj Legii Warszawa w Lidze Europy. Jeśli w ostatnim meczu fazy grupowej Legioniści wygrają ze Spartakiem Moskwa, awansują do fazy pucharowej. Z wagi meczu zdaje sobie sprawę trener Marek Gołębiewski. Ten mecz jest bardzo ważny dla klubu pod względem i finansowym, i rozwoju dalszego, bo jak wiemy, sytuacja w lidze jest taka, jaka jest i to jest jedna z dróg, którą chcemy, żeby poszło nam lepiej, i Puchar Polski. Także priorytetem w Legii jest wygrywanie każdego spotkania i gdzieś tam ta ligowa nasza niemoc jest, to wiadomo, myślimy nad tym, chcemy to zmienić, ale tutaj zawsze gramy o 3 punkty. Początek meczu o 18.45. Jeśli Legia przegra lub zremisuje, w europejskich pucharach w tym sezonie już nie wystąpi. O to, by jak najdłużej pozostać w Mistrzostwach Świata, zagra reprezentacja piłkarek ręcznych. Na początek drugiej fazy rozgrywek zmierzy się z potężną Francją, której klasę zna grająca w tamtejszej lidze bramkarka Adrianna Płaczek. Wiadomo, że jest to top zespół i mistrz olimpijski, utytułowany zespół, doświadczone zawodniczki, ale też nastąpiło kilka zmian w tamtym zespole. Ja znam te zawodniczki, bo na co dzień z większością z nich grywam w lidze francuskiej, no ale przygotowujemy się na kolejne spotkania. Polki, które jak dotąd mają zdrowy dorobek punktowy, wygrana ze słabym Kamerunem nie liczy się, rozpoczną grę o 20.30. 15 minut później w Porto zagra lider grupy B Ligi Mistrzów, czyli Łomża, Vive Kielce. Jak do starcia z Portugalczykami podchodzi drugi trener kielczan Krzysztof Lijewski? Zagrać przede wszystkim dobry mecz i przywieźć do domu 2 punkty. Wiemy, że te punkty będą bardzo ciężko do zdobycia. W ogóle tego przeciwnika nie możemy lekceważyć, mimo to, że są troszeczkę niżej od nas w tabeli, to naprawdę grają lepiej niż punktują. Oni naprawdę grają fajny handball. Oni mają w obronie bardzo silnych, sprawnych zawodników. W ataku pozycyjnym grają kombinowany atak. Grają 7-6, grają bardzo szybko, dynamicznie. Przekonamy się, czy tak rzeczywiście jest w praniu. Piłka nożna, piłka ręczna, a także siatkówka z Krabeł Chatów zagra w rewanżu 1/16 finału Pucharu CEF przeciwko Dukli Liberec. W pierwszym meczu bełchatowianie wygrali 3-0. Kolejny sport o 17.30. Wieczorem i nocą pochmurno na południu i na zachodzie możliwe przejaśnienia. Poza tym będzie padał śnieg i śnieg z deszczem na południu, wschodzie oraz miejscami w centrum. Także uwaga, marznący deszcz powodujący gołoleć. No i nocą na termometrach od -5 stopni na Podhalu do 0 lokalnie na wybrzeżu. A jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenia. Miejscami popada śnieg na wschodzie i na północy. Także deszcz ze śniegiem i tam również możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Jutro od -3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu i Wielkopolsce, do +3 na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Przypomnę kontakt z nami na 3 sposoby. zd3@polskieradio.pl, 71335, nie tylko mailowo, smsowo, także telefonicznie. 2 dwójki i 7 trójek. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, ma pewnie czytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. We mnie pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Oddechu nierównego cichy bełkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie. Siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Za 22 minuty 16. Mieszkańcy Ukrainy, którzy są zaszczepieni na koronawirusa, otrzymają w nagrodę specjalny bon o wartości 1000 hrywien, czyli około 150 zł. To pomysł na zachęcenie Ukraińców do szczepień, bo dotąd zrobiło to tylko około 30% mieszkańców. Ale nie tylko na Ukrainie do szczepień zachęca się nagrodami. O tym, gdzie za zaszczepienie się można otrzymać piwo, homara albo dyplom nieśmiertelności, Michał Strzałkowski. Sytuacja epidemiczna na Ukrainie wciąż jest poważna. W październiku i listopadzie stwierdzano po ponad 20 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem dziennie. Teraz sytuacja nieco się poprawiła i nowych przypadków jest po kilkanaście tysięcy na dobę, ale szpitale wciąż są pełne ludzi w ciężkim stanie, a liczba zgonów rośnie. Obecnie na Ukrainie ponad 90% trafiających do szpitali z powodu COVID-19 to osoby niezaszczepione. Gdyby było u nas tyle samo zaszczepionych, co średnio w krajach Unii Europejskiej, mielibyśmy o 1/3 mniej zgonów. Oceniam, że szczepienia ocaliły już na Ukrainie życie co najmniej 6 tysięcy osób. Mówi ukraiński minister zdrowia Wiktor Liaszko, a koordynator oddziału chorób zakaźnych w Owruczy w obwodzie żytomierskim Wiktoria Łypkiwska dodaje. Widzimy wyraźnie, że osoby zaszczepione chorują o wiele łagodniej od niezaszczepionych. Wielokrotnie rzadziej są też hospitalizowane. Dlatego razem z wielkimi umysłami, profesorami czy doktorami podkreślam, że zaszczepienie się jest teraz niezwykle ważne. Nie ostatnie, co chcieliśmy zrobić. Ukraińskie władze mocno obawiają się uznanego za najbardziej dotąd zakaźny wariantu Omikron koronawirusa. Dlatego wszystkie osoby, które już się zaszczepiły albo zrobią to teraz, otrzymają specjalny bon na kwotę 1000 hrywien, który można wydać na cele turystyczne, bilety autobusowe lub kolejowe, zakup książek, biletów do kina czy teatru, albo karnetów na siłownię lub do klubu fitness. W ten sposób ukraińskie władze chcą podkreślić, że ludzie zaszczepieni mogą bezpiecznie korzystać z miejsc publicznych. Ale pomysł, aby za szczepienia płacić, nie jest nowy. Rząd Słowacji zdecydował, że każda osoba po 60 roku życia, która przyjmie pierwszą lub trzecią dawkę szczepionki na koronawirusa, otrzyma bon na aż 500 euro. Bo na Słowacji, gdzie zaszczepiła się mniej niż połowa mieszkańców, sytuacja epidemiczna też jest poważna. Od 2 tygodni mamy 90% łóżek zajętych, ale wolne łóżka są dostępne zwykle tylko przez kilka godzin. Rotacja pacjentów na intensywnej terapii jest duża, wielu niestety umiera. Obecnie pod respiratorem mamy 9 osób, wszystkie są niezaszczepione. Średnie ich wieku to 63 lata. Mówi ordynator OIOM-u szpitala w Tręczynie na zachodzie Słowacji Tomasz Sulik. W sąsiednich Czechach Czechach też szpitale są pełne, a do tego jest coraz więcej zakażeń omikronem. Dominuje jednak wciąż, tak jak i w innych krajach europejskich, wariant Delta. Zmienia się średnia wieku pacjentów na intensywnej terapii. W poprzednich falach pandemii to byli głównie 70-80-latkowie. Teraz większość pacjentów to 40-50-latkowie. 90% z nich się nie zaszczepiło. Opowiada oddziałowa intensywnej terapii w Libercu przy granicy z Polską Jana Kusakowa. W Czechach jednak, przynajmniej na razie, nikt za szczepienie się nie zamierza ludziom płacić. Okazuje się jednak, że Czechów dobrze przekonuje piwo. Liczba osób w punktach szczepień wzrosła po tym, jak w barach, restauracjach i piwiarniach zaczęto w październiku wymagać okazania covidowego certyfikatu. Część punktów szczepień symbolicznie więc zaczęła także wręczać szczepiącym się małą buteleczkę piwa. Małe podarunki to zresztą częsty sposób na zachęcanie do szczepień. Chętnie sięgano po tę metodę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku po zaszczepieniu się można było dostać darmowe burrito, a w amerykańskiej stolicy owoców morza, Nowym Orleanie, homara. Stan Maine kusił darmowymi licencjami myśliwskimi, a Ohio szczepionkową loterią z nagrodą w wysokości $1 milion. W indyjskim stanie Rajkot nagrodą są złote kolczyki, a w Serbii i niektórych regionach Rosji bony, które można wymienić na drobne zakupy. Na oryginalny pomysł wpadły zaś władze rumuńskiego miasta Bran w Siedmiogrodzie. Punkt szczepień urządzono w miejscowym zamku, który jest atrakcją turystyczną, bo to tu mieszkał w powieści Brama Stokera hrabia Dracula. Każdy, kto się tam zaszczepi, otrzymuje na pamiątkę dyplom nieśmiertelności. Relacjonował Michał Strzałkowski. Ciekaw jestem Państwa propozycji, czym można by jeszcze, no bo chyba wszystkie środki już, przynajmniej tak mi się wydaje, użyte albo wprzęgnięte w to działanie zachęcające do szczepień. Czym można by jeszcze przekonać, jeśli nie zdrowym rozsądkiem? 2 2 i 7 3 zachęcam do kontaktu. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki za 18 minut 16. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't tell this anymore. What would you do? Come break me down. To i oprócz zachęty do telefonowania, zachęcę Państwa także do wysłuchania koncertu, a być może także dla niektórych z Państwa będzie to okazja, by zagościć tu przy Myśliwieckiej. Nie tylko usłyszeć, ale także zobaczyć, jak grają, jak zachowują się na scenie. Mamy zaproszenie na koncert. W najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra zespół Ank. Kto ma ochotę usłyszeć na żywo te progresywne ich dźwięki, zachęcam do korespondencji zd3@polskieradio.pl. Adres mailowy, hasło koncert Ank. Przypomnę to w najbliższą niedzielę po 19 tu przy Myśliwieckiej. Zapraszamy. Teraz za 13 minut 16. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, they'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you never had a taste. Love dies young.